ज्ञानत्विरंधस्य ज्ञानंजनशलाकाय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अनुवाद। हे विदुर, सुनीति एक वीर की माता थी। उसके आश्रम ने उसके स्थानों से बहने वाले दूध की धारा के साथ मिलकर ध्रुव महाराज के सारे शरीर को भिगो दिया। यह परम मंगलिक लक्षण था। तात्पर्य, जब देवों की स्थापना की जाती है तो उन्हें दुग्ध मट्ठा तथा जल से स्नान कराया जाता है और यह संस्कार अभिषेक उत्सव कहलाता है। इस श्लोक में यह विशेष उल्लेख है कि सुनीति के नेत्रों से बहकर आने वाले अश्रु सर्व कल्याणकारी थे। अपने मुंह द्वारा किए गए इस अभिषेक उत्सव की कल्याण प्रथा इस बात की सूचक थी कि निकट भविष्य में ध्रुव महाराज को उनके पिता सिंहासन प्रदान करेंगे। ध्रुव महाराज के गृह त्याग की कथा यह है कि उनके पिता ने उन्हें अपनी गोद में बैठाने से मना किया तो ध्रुव ने दृढ़ संकल्प किया कि जब तक उन्हें पिता का सिंहासन प्राप्त नहीं होगा वे घर नहीं आएंगे। अब उनकी माता द्वारा संपन्न ये अभिषेकोत्सव इसका सूचक था कि वे महाराज उत्तनपाद का स्थान ग्रहण करने वाले हैं। इस श्लोक में आगत वीरसुवा शब्द भी महत्वपूर्ण है जिसका अर्थ है वीर की माता और या ध्रुव की माता के लिए प्रयुक्त है। दुनिया में अनेक वीर है किंतु ध्रुव महाराज से उनकी कोई समता नहीं क्योंकि वे न केवल एक वीर सम्राट थे वरन महान भक्त भी थे। भक्त एक महावीर भी होता है क्योंकि वह माया को जीत लेता है। जब भगवान चैतन्य ने रामानंद राय से संसार के सबसे प्रसिद्ध मनुष्य का नाम पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया कि जो भी भगवान का महान भक्त है वही सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति माना जा सकता है। कि वीरा माता सुनीति का आश्रु जल इनका दोनों स्तन से निकला दूध के साथ मिश्रित हुए घर लौटे आने वाला ध्रुव महाराज का अभिषेक किया एक सूचक था कि निकट भविष्य में ध्रुव महाराज जिस उद्देश्य के लिए गृह त्याग किया है वो उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा। ध्रुव महाराज गृह त्याग किया इनका क्या उद्देश्य था? घर वापस आके इनका उत्तराधिकार राज सिंहासन पर बैठना प्राप्त करने के लिए। तो कल वो प्रवचन और कीर्तन के बाद एक राजस्थानी लड़का मुझसे पूछा इस प्रकार का सूचक के बारे में, वो बोला कि वो भगवत कथा सुना था जिसमें वो वक्ता बोला कि ऐसे अगर कुछ ऐसे सूचक हो तो इससे निश्चित है कि कुछ दिनों में मृत्यु होगा। क्या बोला कि अरुंधति अरुंधति तारा अरुंधति तारा में अपनी परछाई में वो छिद्र होगा। तो ये सब कृष्ण लीला में भी देखते हैं। तो कंस महाराज ये सब देखा कि उनकी छाया में छिद्र था, और स्वप्न में देखा कि वो पीछे के तरफ गाधे के ऊपर बैठ के जा रहा था। तो ये सब संस्कृत में अरिष्ट बोलते हैं। तो ये सब चिन्ह है कि अल्प समय में मृत्यु होगा। तो वो लड़का मुझसे पूछे ये सब सही है? सही है। तो मेरा उत्तर था कि आपका शरीर है वो ही निशान है कि आपका मृत्यु होगा थोड़ा समय में। शरीर धारण करना से निशान होते जातस्य ही ध्रुव जातस्य ही ध्रुव मृत्यु। तो वो ही निशान। तो इसलिए मृत्यु के लिए प्रस्तुत होना चाहिए, लेकिन जीवन में भी कुछ भी करना चाहिए जो कर्म वीर है। इस श्लोक में वीर, ये वीर शब्द आते। तो सामान्यतः वीर का मतलब कर्म वीर। कर्म वीर है, ज्ञान वीर है, धर्म वीर है, और सबसे बड़ा वीर है जो मृत्यु से जीत होते। मृत्यु से जीत होते या मृत्यु को जीत होते, जो हु कॉन्कर्स ओवर डेथ। मृत्यु से जीत जाता, कॉन्कर्स मृत्यु को जीत लेते हैं। और जो प्रेम से इनका हृदय में सर्वशक्तिमान भगवान को बंधन करते हैं। हम सब माया बद्ध जीव है, माया की राशि से हमारा बंधन है। वो माया की राशि बहुत मजबूत है, उसमें तीन क्या बोलते हैं छोटी छोटी राशि है, तो सब मिलकर मजबूत होते। वो तीन राशि है सत्वगुण राजगुण तमगुण। गुण का ये गुण का एक अर्थ है राशि, हिंदी में बोलते हैं नहीं। एक बार सुना बांग्लादेश में, हम नो में एक नदी जा रहा था, तो वो उस इलाका श्रीहट्ट का उपमाशा में वो नाई दूसरा नाई को बोला मुझे गुण दो। गुण का मतलब राशि। तो सत्वगुण राजगुण तमोगुण से हमारा बंधन है, और सबसे बड़ा वीर ये गुण कत के प्रेम राशि से प्रणया रसनाया श्रीमद श्रीमद भागवत में प्रणया रसनाया प्रेम राशि से शुद्ध भक्तों भगवान को बंधन करते हैं। वो महावीर एक महावीर थे कृष्ण खतम कृष्ण खानमृत रचने वाला श्री बिल्व मंगल ठाकुर, जो वृंदावन में 700 साल रहते थे और वो अंध थे और हर रोज बाल गोपाल इनके पास आए थे खेलने के लिए और मजा करते थे, क्या मस्ती करते थे। और कभी कभी वो बिल्व मंगल प्रयास करते वो बाल गोपाल को खींचना, लेकिन हंसते हंसते वो बाल गोपाल भाग गया था। तो बिल्व मंगल ठाकुर बाल गोपाल को बोला कि मेरा हाथ से तुम भाग जा सकते हो, लेकिन मेरा हृदय से नहीं, क्योंकि मेरा हृदय का जेल में ही तुमको रख दिया था। तो वीर, ये वीर शब्द सामान्यतः ये वीर शब्द से हम कर्मवीर को समझते। तो ऐसे कर्मवीर बहुत है, नेपोलियन, हिटलर, गांधी। तो इस भौतिक समाज में महान कार्य करने वाला वीर बोलते, धीरूभाई अंबानी एक कर्मवीर थे और अभी इनके दो पुत्र, दो उत्तराधिकारी है, कर्मवीर है और ज्ञानवीर भी है जो महान पंडित है, धर्मवीर है और दानवीर। दानवीर मतलब जो बहुत दान देते हैं, वे धर्मवीर है। धर्मवीर है शास्त्र में हरिश्चंद्र, रंतिदेव, सब धर्मवीर है। धर्म बहुत कष्ट में भी धर्म पालन करने से वे धर्मवीर हो गया है, धर्मवीर जैसे व्याख्यात है। और सबसे बड़ा वीर है महान वीर भगवान कृष्ण, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनोधर तत्र श्रेय विजयो नीति ध्रुव मैं इतने सब भ्रमण करता हूं, लगते ही मेरा ब्रेन एक जगह में रख दे। ध्रुवा नीति मतर मम। तो सबसे बड़ा वीर है कृष्ण और तेजस तेजस्वी नाम हम। सब तेजस्वी व्यक्तियों को तेज दाता है श्री कृष्ण, जो शक्तिमान है। कैसे शक्तिमान होते? भगवान कृष्ण से शक्ति प्राप्त करना। जो सबसे बड़ा वीर है जो भगवान श्री कृष्ण के अभय चरण में शरण लेने से इस भौतिक संसार को जीत लेते हैं, जन्म मृत्यु की चक्का से मुक्ति मिलती है और परम भक्ति मिलती है। तो वीर का मतलब जो दूसरों के ऊपर जय करते। लेकिन सबसे बड़ा वीर है जो शरण लेते। वीर का मतलब इतना शक्तिमान है कि दूसरों को शरण दे सकते, इसलिए ये क्षत्रिय शब्द। क्षत्रिय का मतलब जो दूसरे व्यक्तियों कष्ट से रक्षा कर सकते, वो क्षत्रिय बोलते हैं। तो शक्तिमान होना चाहिए। तो सबसे बड़ा शक्तिमान कौन? कृष्ण। और जीवों में सबसे बड़ा शक्तिमान है वो व्यक्ति जो श्री कृष्ण के चरणामबुज में शरण लेते हैं और इस प्रकार शक्ति मिलते है दूसरे व्यक्तियों को शरण देने। तो कौन शक्तिमान है? क्षत्रियों या ब्रह्म? तो विश्वामित्र की अनुभूति थी कि ये राजा शक्ति अपना बाहों की शक्ति से ब्रह्म तेज और अधिक है। तो विश्वामित्र इतना सा व्यम करने से और अस्त्र विद्या में शिक्षा लेने से महान शक्तिमान राजा बन गए थे, लेकिन इनका हाथों और अस्त्रों की शक्ति से और बहुत शक्तिमान था वशिष्ठ की उस्तों की शक्ति। खाली मंत्र बोलने से विश्वामित्र की पूरी शक्ति पूरा फोर्स का निरासन किया है। फिर विश्वामित्र की इच्छा थी ब्राह्मण होना, और ब्राह्मण होना के लिए तो इतना सा तपस्या किया, और इतना सा तपस्या करके भी तो ब्राह्मण नहीं हो सकते। जब सहन्ना यी गुण से विभूषित हुए तो वे सही ब्राह्मण बन गए थे। तो अगर हमारा टाइम मशीन था, काल यंत्र जिससे हम भूतकाल में जा सकते, वो साइंस फिक्शन में ऐसा मशीन है टाइम मशीन, तो हम पीछे बहुत पूर्व काल में जा सकते और विश्वामित्र को ये सलाह दे सकता था। तो एक सरल उपाय है ब्राह्मण होने के लिए, तो इतने से तपस्या करने का जरूरत नहीं है। तो भगवान की भक्ति करो, हरे कृष्ण मंत्र बोलो, और उससे आप साधारण ब्राह्मण होने से और अधिक और बड़े महान स्थिति मिलेंगे। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। प्रभु कहे कहेलम ए महामंत्र एहा जप किय सबे करिय निबंध, एहा होइते सर्व सिद्धि होइबे सबार, सर्व कौन कहो नाम विधि नहिं। तो विश्वामित्र इतना सब प्रयास किए ब्रह्म सिद्धि प्राप्त करने के लिए, लेकिन उससे और बहुत ही महान है वैष्णव सिद्धि, जो भक्ति से प्राप्त होती है। तो जो शक्तिमान ब्राह्मण है वशिष्ठ जैसे और बहुत दीर्घ तपस्या के बाद विश्वामित्र भी ब्राह्मण बन गए हैं, लेकिन इतना सा तेजस्वी होने पर भी विश्वामित्र वशिष्ठ सबों का मृत्यु होते हैं। तो वे सब महान महान ऋषि हैं और इनको निंदा करना उचित नहीं है, ये मेरा उद्देश्य नहीं है, लेकिन यही मंतव्य करना चाहिए कि भक्ति ही सरल है और सर्व सिद्धि मिलती है भक्ति के द्वारा। तो श्रीमद् भागवत में और अनन्य शास्त्रों में ध्रुव महाराज और ऐसे बहुत वीर धर्म वीर तपस्या वीर महावीर की कहानियों मिलते हैं। तो ध्रुव महाराज जैसे कठोर तपस्या के हमके लिए संभव नहीं है। तो छह माइनर में पूरा जगत को स्तब्ध करके सिद्धि मिली, योग महान या महती योग सिद्धि मिली, तो हमारे लिए संभव नहीं है। तो एक क्या हुआ, एक माइनर में एक बार कुछ सूखी पाता खाया, फिर एक महीना में एक बार थोड़ा सा जल लिया, फिर वो एक महीना में एक बार एक श्वास लिया। और हमारी स्थिति क्या है, अगर क्लास थोड़ा लंबा हो, हम क्या हो रहा है, प्रसाद का समय हो गया है और चल करके क्लास के बाहर जाके प्रसाद के लिए बैठते हैं, ये हमारी स्थिति है। आपको निंदा नहीं करता हूं, मैं प्रसाद लेके ही क्लास आता हूं। तो मेरे लिए कष्ट नहीं होगा अगर क्लास लंबा हो। तो हमारे लिए ये सब इतना सा तपस्या करने का कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन यही सीखना चाहिए कि जैसे प्रभुपाद का मंतव्य है, प्रभुपाद का एक मंतव्य ही इस ध्रुव महाराज का प्रख्यान में एक श्लोक का तात्पर्य में कि भक्ति बहुत ही सरल है, भक्ति में कुछ कठिनाई नहीं है। तो केवल यही होना चाहिए थी कि हमारी दृढ़ता ध्रुव महाराज जैसे होना चाहिए। तो हम ध्रुव महाराज जैसे तपस्या नहीं कर सकते, लेकिन हमारा उद्देश्य कि इस दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त करके कृष्ण भक्ति के द्वारा भगवत प्राप्ति होना चाहिए, तो यही दृढ़ता होना चाहिए। उत्साह निश्चय धार्यत, निश्चय निश्चय का मतलब जुड़े थे भक्ति में। तो शास्त्र में ध्रुव महाराज, विश्वामित्र, वशिष्ठ इत्यादि बहुत महान महान व्यक्तियों के जीवन चरित्र है, और ये महान महान व्यक्तियों का व्यवहार, कार्यकलापों, साधना, दृढ़ता से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो विशेषकर ध्रुव महाराज की दृढ़ता कि जिसलिए मैं आया हूं वन में, वृंदावन में, वो उद्देश्य पूर्ण होगा तो मैं यहां से कहीं पर नहीं जाऊंगा। जब तक मेरा उद्देश्य पूर्ण नहीं हो तब तक मैं कहीं नहीं जाऊंगा, कोई दूसरा काम नहीं करूंगा, कोई दूसरा चिंतन भी नहीं करूंगा। तो हमारा उद्देश्य ऐसे होना चाहिए, हम किस लिए आया है भक्ति में। तो ये बात, ये विषय सदैव स्मरण करना चाहिए, क्योंकि माया की दृढ़ता है, माया महाभगवती है और माया बहुत शक्तिशालिनी है। तो हमारा उद्देश्य यदि मजबूत नहीं हो तो सब कुछ छोड़ के भक्ति पंथ में आने के बाद भी हम मायाग्रस्त हो सकते हैं। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर के एक शिष्य थे, अभी तक हमारे बीच में है। वो बचपन में मठ में जुड़े हुए और अभी बहुत वृद्ध है। संत महाराज बेहाला कलकत्ता में इनके मुख्य मठ है। तो इनके पिताश्री और माता भी भक्ति सरस्वती ठाकुर के दीक्षित भक्त थे और इनके पिता एक जमींदार वैद्य ज्योतिषी थे। तो एक बार एक पार्टी प्रचार दल एक दो सन्यासी कुछ ब्रह्मचारी वो लड़का के घर गए थे और उसी इलाका में कुछ दिन प्रचार किए थे और उन्होंने लक्ष्य किया कि वो जमींदार वो भक्त के पुत्र की बहुत रुचि है भक्ति में, कीर्तन पर बहुत आकृष्ट है और इनका स्वभाव शांत है। तो ऐसे बोले उनका पिता को कि आपका पुत्र बहुत भक्तिमान है और बचपन में भी उसका स्वभाव बहुत शांत है और भक्ति के लिए योग्य है। तो ऐसा लड़का मठ में लाना चाहिए। तो माता पिता राजी थे, ठीक है उसको ले जा। तो वो गया था उस समय उम्र 11-12 ऐसे थे। तो जाने का समय वो लड़का और बाद में दीक्षा के बाद उनका नाम राधा रमन था। तो प्रस्थान घर से मठ जाने के लिए प्रस्थान करने का समय उनकी माता श्री वो राधा रमन को बोले कि जिसलिए तुम घर छोड़ के मठ जाते हो सदैव स्मरण करो। तो राधा रमन बहुत सोचे, तो मेरी माँ की इस बात का क्या तात्पर्य है, मठ जाता हूं भक्ति करने के लिए, यही उद्देश्य है तो स्पष्ट है भक्ति के लिए मैं जाता हूं, लेकिन मठवास करने के कुछ महीने के बाद फिर विचार किया। मेरी माता यही बात मुझको बोली तो अभी उसका अर्थ क्या है मैं थोड़ा सा समझता हूं, क्योंकि मैं भक्ति के लिए आया हूं लेकिन देखता हूं कि संभव है कि भक्ति करने का नाम है हम शारीरिक सुख आराम अच्छा खाना नाम प्रतिष्ठा तो यही सब केंद्र करके मठवास कर सकते और सब भक्ति का नाम है, तो यही संभव है। हम भक्ति के लिए आया है लेकिन माया का प्रभाव इतना सा है कि भक्ति का नाम में हम फिट बढ़ाने के लिए और पोजीशन प्राप्त करने के लिए दूसरों को शोषण करने के लिए साधुगिरी करने के लिए इत्यादि भक्ति का नाम है करना संभव है। तो इसलिए सदैव स्मरण करना चाहिए किस लिए हम आए हैं। वैरागी भाई ग्राम्य कथा न बोले बे जब मिले बे आने भलो ना खाई बे और बालो ना फरी बे। चैतन्य महाप्रभु का उपदेश रघुनाथ दास को स्वामी को उपदेश था। तो ग्राम्य कथा ना कही बे जब मिले बयान, जब दूसरे व्यक्तियों से मुलाकात होते हैं तो गपशप नहीं करना चाहिए, कृष्ण कथा बोलना चाहिए। लेकिन हमारा अभ्यास है तो कल ही इस प्रकार की बात बोलने, कहाँ से आया हो, तबीयत कैसे हो, ये कैसे हो, वैसे हो, वैसे हो, बा बा बा इस प्रकार। तो मुंह से वायु निकलते हैं लेकिन कुछ फायदा नहीं होता, तो पीछे से वायु निकालना जैसे है अगर हम कृष्ण कथा नहीं बोलते। तो ग्राम्य कथा ना कहीं भी जो भी मिले बयान, भालो ना खाई बे और भालो अर्थात अच्छा भोजन मत लो और अच्छा उत्तम पोषक मत फरो। तो ये वैरागी के लिए, वैरागी जन के लिए चैतन्य महाप्रभु का उपदेश है। लेकिन आधुनिक युग में प्रचार का अर्थ के लिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने एक उपाय सृष्टि की कि भक्त जन तो राजा जैसे, मठ जो राज प्रासाद जैसे में रहते हैं और ज्यादा उपवास भी नहीं करते हैं तो वो प्रसिद्ध कहानी है कि सरस्वती ठाकुर के एक शिष्य एकादशी दिवस पर बहा गए प्रचार करने के लिए प्रसाद लेके, अनुकल्प प्रसाद लेके, और दूसरों मठ में बैठ के निर्जल उपवास करते थे और एक भक्त बहा गया था अनुकल्प अर्थात कुछ फलाह लेके बहा गए प्रचार करने के लिए। तो यही बात सुन के कि सब भक्त मठवासी तो मठ में ज्यादा भजन करते हैं एकादशी दिवस पर निर्जल उपवास करके, लेकिन एक ब्रह्मचारी बहा गए प्रचार करने के लिए। तो ये बात सुन के भक्ति चरण सरस्वती ठाकुर ने कहा कि वो भक्त जो बहा गए हैं वो गौड़ीय मठ का उद्देश्य समझते हैं, प्राण आचे जा से हेतु प्रचार। तो भालो ना खाई बे, भालो ना पड़े बे, अच्छा पोषक नहीं पहनना, चैतन्य महाप्रभु का उपदेश। लेकिन भक्ति सरस्वती ठाकुर खास जब अंग्रेज राजागण से बात के मिलन हुआ तो एकदम बहुत अच्छा लंबा कोट चमड़ा के जूते अभी तक है इनके चमड़ा के जूते। राधा कुंड में एक जोड़ा है और श्री चैतन्य मठ में इनके भक्ति भवन भक्ति विजय भवन में। तो सामान्यतः तो बहुत सरल सन्यासी वेश पहनते थे लेकिन जब प्रचार का कार्यक्रम था तो राजागण ऐसे बड़े लोग के साथ तो भक्तिस्थान सरस्वती ठाकुर उत्तम ड्रेस पहनते थे और वृंदावन गए थे कार में। तो उस समय कोई कार में वृंदावन नहीं जा रहे, उस समय कार तो बहुत बहुत महंगा चीज था तो इंग्लैंड से इम्पोर्ट हुआ और इंग्लैंड में भी ज्यादा लोग तो कार के मालिक नहीं थे और इंडिया में केवल बड़े बड़े ब्रिटिश और भारत के राजा बड़े बड़े राजा कार चलाते थे लेकिन और कोई वृंदावन में नहीं जाते कार लेके। तो राजागण भी वो मर्यादा रखने के लिए राजधाम में कार नहीं जाते। और क्या हुआ उस समय वो सब रास्ता तो इतना सब खराब था कि कार के लिए योग्य नहीं थे लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर युक्त वैराग्य दिखाने के लिए नकली बाबा जी गण को चुनौती देने के लिए अच्छे पोशाक पहन के कार में राजधाम में प्रवेश किया। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हमको युक्त वैराग्य का वास्तविक अर्थ हमको दिखाए कि सब कुछ भगवान की सृष्टि है और इनकी सेवा में सब कुछ लगाना चाहिए। विषय बलिया तहा होई भूल सब कुछ जो है भगवान की सेवा के लिए युक्त होना चाहिए। तो अगर सब कुछ वो माया है ये माया है ये माया है वो सब कुछ माया है तो ऐसे बोलना भूल होता। वो सब कुछ माया है अगर हमारा उद्देश्य मायक है और अगर हमारा उद्देश्य है कृष्णार्थे अकेले चेष्ट सब कुछ कृष्ण के लिए करना तो हम सभी भौतिक वस्तुओं भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगा सकते हैं और वो सभी वस्तुओं को प्रयोग नहीं करना वो ही भूल है। तो इसलिए ये सब सुविधाएं है, इतना सब बिल्डिंग है, कार है, सेल फोन है, कंप्यूटर इत्यादि है जो हम प्रयोग करते हैं कृष्ण सेवा में खास प्रचार के लिए लेकिन साथ में विपत्ति है क्योंकि अगर हमारा उद्देश्य कृष्णार्थे अखिल चेष्ट नहीं यदि हमारा उद्देश्य कृष्णार्थे कुछ चेष्टा और कुछ इंद्रिय भोग अर्थे कुछ चेष्टा। तो ये सब अच्छे अच्छे वस्तु जो भगवान हमको दिया है इनकी सेवा में लगाने के लिए, तो वो मायक हो जाएगा। तो इसलिए हमारा उद्देश्य ध्रुव महाराज जैसे जुड़ा होना चाहिए। ध्रुव महाराज का तपस्या बहुत कठिन था और हम योग्य नहीं है उस प्रकार का तपस्या करने के लिए। तो इसलिए हम इतने उत्तम वस्तुओं को प्रयोग करते हैं, लेकिन हमारा पथ वो भी कठिन है। ध्रुव महाराज का तपस्या था, इनका तपस्या था सभी प्रकार का भोग्य वस्तु त्याग करना, वायु तक, और हमारा तपस्या है और सभी प्रकार के भोग्य वस्तु के बीच में रहना, भोग के लिए प्रयोग नहीं करना, तो वो भी कठिन है। यदि हमारा उद्देश्य दृढ़ नहीं, पूर्ण नहीं, तो ये सब भोग्य वस्तु जो एक्चुअली भोग्य नहीं, कृष्ण के लिए भोग्य है, तो यही विचार सदैव स्मरण करना चाहिए। यदि हम मेरे लिए भोग्य है यही विचार करते हैं, तो वो ही हमारा पतन है। तो वीर होना चाहिए, धन ऐश्वर्य के बीच में हमारा उद्देश्य सीधा रखना कि धन ऐश्वर्य के बीच और भोग विलासी जन के संग करके भी हमारा एक ही उद्देश्य है कृष्ण सेवा, जो ये सभी रम्य वस्तुओं के बीच में विचलित नहीं होते हैं, आकृष्ट नहीं होते हैं, तो वे ही वीर है। तो वो कैसे संभव हो? यदि श्री श्री राधा गिरिधारी के चरण कोमल की सेवा में रुचि है, तो भौतिक भोग विलास के लिए रुचि नहीं होगी। तो इसलिए हम सेवा वीर होने के साथ जो भी हम सेवा हम करते हैं, चाहे भी प्रचार, चाहे भी धन संग्रह, चाहे भी मंदिर मार्जन, चाहे भी पात्र बासन मार्जन, तो ये सभी सेवा है, कृष्ण सेवा। तो साथ साथ श्रवणम कीर्तनम करना चाहिए। यदि हम श्रवण कीर्तन नहीं करते हैं, तो हमारी भावना परिणत होगा कि मैं काम करता हूं, किस लिए करता हूं। यदि हम श्रवण कीर्तन नहीं करते हैं, तो हम कैसे स्मरण करेंगे किस उद्देश्य के लिए हम आए हैं। फिर इंद्रिय सुख भोग विलास अपना नाम पूजा प्रतिष्ठा इत्यादि, तो ये सब इच्छाएं फिर हृदय में प्रकट होगी और हमारी भक्ति भ्रष्ट होगी। तो श्रवण कीर्तन करना चाहिए। और किस प्रकार का श्रवण? वो श्रवण जिससे हमारा याद आएगा तो हम किस लिए आए हैं, हमारा क्या उद्देश्य है। हमारा एक ही उद्देश्य है कि हमारा सब वचन प्रयास चिंतन इत्यादि के द्वारा गुरु और कृष्ण संतुष्ट होंगे, तो यही भक्ति है। और जो व्यक्ति पूरा जीवन में सब कुछ करते हैं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, तो वे ही महावीर है। हनुमान है महावीर। क्यों महावीर? तो महावीर थे तो लंका दहन किया है और वो पहा, क्या नाम है वो पहा जो लेके है गंधम, गंधम आदम नहीं, कौन सा पहा लेके है अभी मुझे याद नहीं है। तो महावीर है हनुमान, महाशक्तिमान है वो रेसलर, क्या बोलते हैं मल्ल, तो हनुमान की पूजा करते हैं शक्ति मिलने के लिए। तो हनुमान ही वीर है, इनकी शक्ति है और महान कार्य करने वाले हैं, लेकिन वे महावीर है क्यों? इसलिए नहीं, क्योंकि इनका पूरा उद्देश्य है राम को संतुष्ट करवाना। तो इस प्रकार वो क्या बोलते हैं स्क्विरल, गिलहरी जो ओ लंका जाने के लिए वो पत्थर से सेतु बनाने का समय वो गिलहरी थोड़ा सा रेती सागर में डाला, तो वो गिलहरी तो हनुमान जैसे महावीर है। इनका कार्य हनुमान का जैसे नहीं है, लेकिन उनका उद्देश्य एक ही है, इसलिए महावीर है। तो सब महावीर होना चाहिए, चाहे भी आप विश्व भ्रमण करने वाला महान आचार्य हो या चाहे भी आप पूरा जीवन में तो शांत होने भगवान का भोग बनाते हैं या पूजा करते हैं, अगर आपका उद्देश्य है राम को गिरिधारी को संतुष्ट करना तो आप वीर है। तो जो भक्ति करते हैं, जो कनिष्ठ भक्त भी है, जो मंदिर आके घंटा बजाते हैं और जय राधा गिरिधारी बोलते हैं, तो ऐसा व्यक्ति की वीरता नेपोलियन हिटलर गांधी मुसोलिनी इत्यादि से और बहुत अधिक है। तो जो कर्मवीर है, प्रयास करते हैं दूसरों को जीत लेना, लेकिन ऐसा नेपोलियन इत्यादि काल से जीत होते हैं। आज का नेपोलियन काउ का क्या हो, क्या हो गया, नेपोलियन कहा गया है, वो प्रभुपाद ऐसे पूछे पेरिस जाके, तो भक्तजन प्रभुपाद को बोले वो नेपोलियन पेरिस में नेपोलियन का प्रतिमा है, और फ्रेंच भक्त प्रभुपाद को बोले कि वो फ्रांस में एक कथावा थे कि नेपोलियन इज फ्रांस एंड फ्रांस इज नेपोलियन, नेपोलियन ही फ्रांस है और फ्रांस ही नेपोलियन है। तो प्रभुपाद बोले कि अभी तक फ्रांस ही है लेकिन नेपोलियन कहाँ है, वो कहा गया है कहा गया है, तो इसका मृत्यु कितना 250 साल के पहले ऐसे, तो कितने जन्म लिया बीच में पता नहीं है, भगवान जानते। तो वास्तव वीर है जो यद्गत बान अनिवर्तन थे, तो माया का प्रभाव को जीत लेते हैं भगवान के अभय चरण में शरण लेने से। लेकिन माया का प्रभाव बहुत है, जो वो भक्ति सिद्धि प्रेम सिद्धि प्राप्त करने के लिए उद्देश्य बहुत ही दृढ़ होना चाहिए, ध्रुव महाराज का उद्देश्य जैसे। हरे कृष्ण। अगर किसी के प्रश्न हो तो पूछिए। उद्देश्य मजबूत बनो, सोलमाला जप करना तो यही प्रतिश्रुति है ना। लेकिन कभी कभी हम देखते हैं कि भक्तजन तो 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल 12 साल माला करते हैं फिर थक जाते हैं। इस जीवन में काफी भक्ति की, माया हमको परीक्षा देंगे, भक्ति रास्ते निर्विघ्न नहीं है, विघ्न ही है, दिक्कत ही है, और एक भी नहीं है, बहुत है। ओ चैतन्य चंद्रामृत में प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि श्री भक्ति मार्ग यह कोटि कंटक रुद्ध, श्री भक्ति मार्ग यह अर्थात इस भौतिक जगत में, आध्यात्मिक जगत में नहीं, इस भौतिक जगत में वो भक्ति मार्ग, श्री भक्ति मार्ग यह कोटि कंटक रुद्ध, कोटि क्रोड़ क्रोड़ कंटक अर्थात विघ्न है। जब एक व्यक्ति क्या करते, तपस्या करते भक्ति में, भक्ति में ध्रुव महाराज जैसे, ध्रुव महाराज का अलग उद्देश्य था, ध्रुव महाराज का तप करने का उद्देश्य भक्ति नहीं था। ध्रुव महाराज ने भक्ति उपाय जैसे ग्रहण किया, ध्रुव महाराज का उद्देश्य भक्ति नहीं था, इनका उद्देश्य था राज सिंहासन पर बैठना, और भक्ति ग्रहण किया वो उद्देश्य प्राप्त करने के लिए, भक्ति उसके लिए उपाय था। लेकिन भक्ति का स्वभाव है कि उससे आत्मशुद्धि होती है। और विशेषकर नारद मुनि जैसे शक्तिमान गुरु से मार्गदर्शन और कृपा लेने से ध्रुव महाराज इनका उद्देश्य भौतिक उद्देश्य भूल करके तो केवल भक्ति चाहते थे। तो संभव ही है चतुर्विधा भजन्ते मांजना सुकृतिन अर्जुना आर्थो जिज्ञासो आर्थार्थी ज्ञानी चा भरतवर्ष। कृष्ण चरण मधुरी इतना मधुर है कि किसी भी उद्देश्य के लिए अगर भक्ति में आना है तो बड़ी संभावना है कि वो भौतिक उद्देश्य भल करके श्री कृष्ण के चरण में पूर्ण समर्पण करना तो संभव ही है। लेकिन क्या है वो भक्त वैद्य जो दवा देते हैं शुगर कोटेड पिल्स तो बाहर में चीनी लगाते हैं भौतिक आकर्षण देते हैं ठोप क्या बोलते हैं हिंदी में बेट बंगाली में ठोप बोलते हैं हिंदी में व्हाट यू कॉल दैट सम बेट डोंट नो व्हेन यू गो फिशिंग यू पुट सम बेट इट्स कॉल्ड। तो बाहर में एक चीज जैसे दे कहते हैं लेकिन अंदर में उद्देश्य ही भक्ति ये परमार्थिक चालबाजी है। लेकिन क्या है वो वाइद्य जो दवा देते हैं वो शुद्ध भक्त होना चाहिए क्योंकि क्या होते हैं अगर वो पेशेंट जो है प्रयास करते हैं वाइद्य होना वो नहीं जानते हैं किस प्रकार का दवा देना और गुरु से सुनते वो शुद्ध भक्त गुरु से सुनते तो यही मेडिसिन लो और वो सोचते कि मेडिसिन है वो शुगर वो चीनी तो अंदर में क्या है नहीं जानते सोचते भक्ति का मतलब है अच्छा खाना अच्छा जगह में रहना बड़ा कुर्सी में बैठना तो यही भक्ति है। नहीं जानते कि ये खाली आकर्षण है और वास्तव वास्तु है वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शुद्ध कृष्ण भक्ति जिसमें कुछ भी भौतिक सुविधाओं और भोग विलास के लिए कुछ भी आकर्षण नहीं है। तो जो योग्य नहीं है गुरु होना तो अगर प्रयास करते हैं वो भौतिक भोग विलास देने से आकर्षण देना भक्ति के लिए तो भक्ति नहीं जानते क्या है। और जो जो बेट क्या बोलते जो बाह्य का आकर्षण है जो बाह्य के और जो आंतरिक है और दोनों में क्या फर्क है तो नहीं जानते। और इस प्रकार भक्ति का नाम में भोग विलास का प्रचार और आचार और विचार चलते। और इस प्रकार वो शुद्ध भक्ति मार्ग में दूषण रहते हैं। तो जो निपुण है भक्ति में तो कुछ भौतिक आकर्षण दिखा के लोग को खींच सकते लेकिन किस लिए जिससे उनको शुद्ध भक्ति में लगाना का संभावना होगा। लेकिन क्या है अगर हम निपुण नहीं है तो भक्ति का नाम में हमारी सब भौतिक इच्छाओं की पूर्ण करने के लिए हम भक्ति का नाम में प्रचार करेंगे। एक उदाहरण है कि खास पाश्चात्य देशों में कहीं भक्त है जो बोलते हैं कि आधुनिक संगीत जनप्रिय है, तो हम आधुनिक संगीत के द्वारा प्रचार करेंगे, फिर बहुत लोग आकृष्ट होंगे भक्ति पर। लेकिन उनके भक्ति प्रचार करने के लिए वो बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली वो जो म्यूजिशियन है तो खुद की इच्छा है वो आधुनिक गान गाना और उसके द्वारा फेमस होना। तो बहुत जो ऐसे करते हैं, मैं नहीं बोलता हूं कि ऐसे कोई उपाय नहीं है, एक उपाय है। अगर हम नहीं करेंगे बिल्कुल तो भक्ति में कुछ नुकसान नहीं होगा, लेकिन एक उपाय है लोगों को आकर्षण देने के लिए। लेकिन अगर हम करते हैं खुद की भौतिक इच्छाओं की पूर्ण करने के लिए, और यदि लोगों को आकर्षण देने के बाद हम वास्तव भक्ति प्रचार नहीं करेंगे तो खाली यही भक्ति है, हरे कृष्णा और उसके बाद और कुछ भी नहीं है, तो खाली यही हरे कृष्णा मूवमेंट है, तो क्या फायदा हुआ। तो कुछ लोग राजसिक तामसिक संगीत के साथ हरे कृष्णा कहते हैं तो वो ज्यादा दिन नहीं रहेगा, क्योंकि हमारे भक्त तो इतने एक्सपर्ट म्यूजिशियन नहीं है, और अगर हमारा आकर्षण है तामसिक राजसिक संगीत पर तो हमारे भक्त की अनिपुण संगीत चढ़ के वे वापस जाएगा और रोलिंग स्टोन्स इत्यादि सही राक्षसी संगीत सुनने के लिए वापस जाएगा। As Prabhupada said, जैसे प्रभुपाद ने कहा, अगर वो म्यूजिक के लिए आते हैं जब हम वास्तव चीज देंगे तो ये वो लोग तो नहीं रहेंगे जो वापस जाएंगे। सो वी कैन ट्राई। लेकिन चैतन्य महाप्रभु का भक्ति प्रचार करने का एक बहुत अच्छा उपाय है, मृदंग करताल पताका लेके उदिलवारण पूरा भागे द्विजमणि गौर अमनि जागे भकत समूह लय साथे गेलो नागर अपराजे थथोय थथोय बाजलो खोल घना घना थाही झांझर प्रेमे ढला ढला सोनर अंग चरणे नूपुर बाजे। यही चैतन्य महाप्रभु का प्रचार का प्रणाली है। तो सब भक्तजन लेके राष्ट्र गांव गांव में हरि कीर्तन करना और बृहत मृदंग प्रचार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की सृष्टि है। तो ये दोनों उपाय तो अभी तक इफेक्टिव होते हैं। इफेक्टिव हाउ डू यू से प्रभावशाली है। It still works. तो रविवार सुबह वो सब भक्त बुक डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं ना, गए है सब, लेकिन कहा है सब कॉन्ग्रीगेशन ओ अच्छा बलब उद्योग नगर में उद्योग नगर में मंदई छूटी है। हरे कृष्ण।